Naam, bado muda umeisha. Namkaribisha mzungumzaji wa pili katika nadwa hii, Shekhe Abdullahi Nape Abu Ihsan, Allah yahfadhu, leo kumwelezea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Na Shekhe Abdullahi Nape yeye ni mkazi wa Tandika. Kazi wa Tandika. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala katika kadari yake na katika mipango yake ametujalia kuwa sisi ni miongoni mwa Waislamu. Lakini katika sisi Waislamu kuna ambao aliwatoa katika kipindi cha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawa na wajibu wa kutekeleza majukumu ya dini kulingana na wakati walionao na yule ambaye wako pamoja naye, wakayatekeleza wakafikia kilele cha utekelezaji na ikapatikana faida kwa sisi leo kuutambua Uislamu. Lakini sisi tumetolewa, yani Allah ametudhihirisha, ametutoa katika kipindi hiki, kipindi ambacho ukihesabu kuanzia wakati wa mwenyewe nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka wakati huu tulionao, pamepita miaka zaidi ya 1000. Kwa maana muda mwingi sana umepita. Wakati wake nabii wetu, miongoni mwa aliyoyazungumza ni pale aliposema, ma min nabiyyin ba'athahu Allah, hakuna nabii yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimleta katika hii ardhi, fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyuna, isipokuwa alikuwa na huyo nabii alikuwa nao hawariyuna, wanafunzi wanaojifundisha kwake, watu ambao wanajifundisha katika mwenendo wake yule nabii. Wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri, na walikuwepo ambao ndio masahaba zake kwa lugha ambayo tumezoea, ambao wanaufuata mwenendo wake na wanashika mafundisho yake kutoka kwake. Hii ni kawaida huko. Akasema thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, kisha baada ya wale ambao wanakuwa sambamba na wakati wa mtume, mbele huko huwa kuna kuja vizazi vingine, na vizazi hivi lazima sisi tujione kwamba ni miongoni mwa vizazi vilivyokuja baada ya nabii. Kwa hiyo yanayozungumzwa katika hadithi hii tuyaangalie, tukiyaona hapa kwamba yanatugusa sisi moja kwa moja kwa 100%. Sasa ima utakuwa upande huu au upande huu, na haya yote ameyataja mtume katika hii hadithi. Anasema yaquluna ma la yafaluna, wanaokuja baada ya hao manabii na wale ambao walikuwa nao nabii, utakuta wanajisemea wasioyafanya, wayafaluna ma la yumarun, na wanajifanyia ambayo wala hawakuamrishwa. Sasa kuna mambo Allah ameamrisha kwetu, kuna mambo ametaka tuyazungumze kama Waislamu, nao ni kuhakikisha, yani nayo ni kuhakikisha kwamba uzungumze kwa mujibu wa alivyozungumza Allah ndani ya kitabu chake, uzungumze kwa mujibu wa alivyozungumza nabii wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja huyu ni bora, basi liendelee hilo mpaka kiyama, kwa sababu hakuna ambaye ana mamlaka ya kutengua maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema la mubaddila likalimati, hakuna ambaye ana haki ya kubadilisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuna ambaye mtume amemtaja huyu yupo hivi mpaka kiyama kitafika, au kifika hali ya kuwa tunazungumza, kwa mujibu wa alivyozungumza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini akaelezea kwamba lakini pamoja na haya, maana yake kuna ambao wanajisemea semea tu. Sasa leo tunapozungumza haya, mimi nitamzungumzia Umar bin Khattab radhiallahu anhu, lakini kabla sijazungumzia, mengi mazuri na ambayo siwezi kuyamaliza katika kikao hiki, katika nadwa hii, lakini kabla sijazungumza kuhusu Umar ibn al-Khattab, leo inapokuwa kuna kundi linakuwa ni kundi, yani mwenendo, mpaka wewe uaminike kwamba wewe ni katika wao, mpaka uthibitishe uzungumze hapa hapa kala kala kala, yani yale unayozungumza, manake unatakiwa uthibitishe kwamba wewe unapinga alipozungumza Allah, wewe unapinga alipozungumza mtume wako, yani mpaka uzungumze hayo ndio unaaminika wewe kweli upo katika kundi letu. Haya ni ambayo Allah ameashiria au ameyazungumza sambamba na Wayahudi, wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wamelenga, wamepania watengeneze mwenendo unaokaa katika hali hiyo, ambao kwa Wayahudi ilikuwa nakfuru bibam nukuminu bibamdin wa nakfuru bibam. Baadhi ya hao manabii tunawakubali, na wengine katika hao manabii wala hatuwaelewi. Allah akasema ulaika humul kafiruna haqqa, hao ndo makafiri wenyewe, ambao wanataka kutengeneza mwenendo wa kuwakataa ambao Allah amewathibitisha na kuwakubali ambao Allah amewathibitisha, yani wakachagua wengine tuwakubali, wengine hatuwakubali. Hao ndio ambao ni makafiri kikulikwe, alikuwa akiwakusudia Wayahudi. Na leo tunapozungumzia Ushia, maana yake lazima tuelewe, ndio uhalisia, ndio uhalisia. Fikra za Kishia na misimamo ya Kishia kuhusu maswahaba na maneno wanayozungumza mashia kuhusu maswahaba, hata Mkristo hawezi, yani Mkristo anaogopa kuzungumza maneno haya, lakini Mshia ana ujasiri wa hali ya juu, bali ikawa ni sehemu ya itikadi. Mimi ningeomba mzungumzaji wetu wa kesho afunue, asibakishe. Unajua kuna hali ya kuwafunika funika watu kwamba sisi hatuko hivyo, sisi hatuko hivyo. Waambie watu waujue uhalisia wa hiki kiumbe. Naam, kimejivalisha vazi, halafu tunahofia kwamba watu wanaweza kuathirika kwa sababu hawajatilia umuhimu upande wa kusoma mambo yanayohusu al-hiraku, makundi yaliyo ndani ya Uislamu. Wengi hawajatilia umuhimu hili, kiasi kwamba mtu anaweza kusukuma sukuma tu bana, sote sawa, tukisali tunaelekea huku huku. Kumbe Myahudi aliposhindwa kuuzima Uislamu kwa nje, akaamua aingie ndani. Alipoingia ndani akaweza kuvuruga, na mpaka leo watu wanavurugika kwa fikra za Myahudi huyu Abdullah ibn Saba, aliyeshindwa kuuzima Uislamu akiwa nje, akaamua ajikie ndani, akavaa vazi la Muislamu, akaswali na mswali Muislamu. Hapo tayari ushamuona huyu ni mwenzangu. Sasa hili, ndugu zangu katika imani, tulielewe kihivi. Watu kama hawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, atakayepambana nao watu hao kwa mkono wake kama anaweza, huyo ni muumini. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na atakayepambana nao kwa kutumia ulimi wake, japo kuzungumza kama ameshika mkono kutumia, basi japo kukemea, fahuwa mu'min, bado ni muumini. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, na atakayepambana na watu hao kwa moyo wake, yani kwa kuchukia mwenendo wao na wanavyofanya, huyo ni muumini. Akasema walaisa waraa dhalika min al-imani habbat khardal, chembe ya imani haitopatikana ikiwa mtu amekosa daraja hili sana. Sasa tuna uwajibu kwa wakati tulionao, watu ambao tunabaini kabisa kwamba huu ni upotoshaji wa wazi, tena unaolenga kwamba atakayeungana na wao basi hana dini tena. Na wewe unaona sasa tu bwana, na nini hii mambo ya ikhtilafu ndogo ndogo? Hakuna, lazima ujue ikhtilafu ndogo ndogo maana yake nini. Hii ni mifarakano, na wala sio ikhtilafu ambao zasema hizi ndogo ndogo. Hii ni mifarakano na ni ya kukusudiwa. Farriq fasud, wagawe ili uwe juu yao. Fikra za Kiyahudi. Ndugu zangu katika imani, nirudi kwa upande wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ambaye ametajwa na nimeomba nimzungumzie. Umar ibn al-Khattab ana mengi mazuri sana yatokanayo na mtume wetu mwenyewe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yatokanayo na kiongozi wetu. Leo kunyanyua ulimi dhidi yake na kumuona kwamba huyu ni kama sheitani, ni sanamu, hii ni dhulma kubwa, na sio tu dhulma bali inamtia mtu katika ukafiri, kama ambavyo wanawachukua wakubwa ndio walizozungumza. Sio kama naanza mimi kauli hii. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika mazingira magumu sana ya da'wa, mwanzoni kabisa anaanza akiwa mnyonge, akiwa mchanga, hana nguvu, alimuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Allahumma, Allah nakuomba, aiza al-islama, nakuomba Allah subhanahu utie nguvu Uislamu, bi ahabbi hadhaini rajulain, kwa mmoja umpendaye zaidi katika hawa wawili, unayempenda katika hawa wawili, naomba utie nguvu Uislamu kwa kumjalia aslimu umpendaye katika hawa wawili, bi Abi Jahl wa Umar ibn al-Khattab. Imma awe Abu Jahl au awe Umar ibn al-Khattab, unayempenda Allah katika hawa, na kuomba Allah utie nguvu Uislamu, umfanye aslimu, atakuta kwa umetusaidia, kwa sababu walikuwa ni wasumbufu sana, walikuwa ni kero na ni adha kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapata tabu kutokana na nguvu na usumbufu walionao watu hawa. Akamwomba Allah, basi na kuomba mmoja katika hawa iwe ni sababu ya kupata nguvu ya Uislamu dini yao. Dua hii aliomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahabbahuma Umar ibn al-Khattab. Asubuhi ameamka Umar moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akatangaza Uislamu. Hii ni ishara kwamba Umar ni miongoni mwa wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dalili iko wazi iliyoambatana na dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyo katika Sunan Tirmidhi, katika kitabu al-Manaqib. Ukiangalia manaqib yanayomhusu Umar ibn al-Khattab, utaikuta hii riwaya kwa isnadi iliyo sahihi kabisa. Huyu ni Umar ibn al-Khattab, bali Allah subhanahu wa ta'ala akamuonyesha mtume wetu nyumba ya Umar peponi. Yaani Umar kaslimu, sio tu, yaani Allah akataka kumuonyesha mtume wake kwamba huyo Umar aliyeslimu, ambaye ndio yuko hivi na anayetia nguvu Uislamu, basi ni kuonyesha leo nyumba yake peponi. Allah akamuonyesha katika ndoto yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndoto za manabii sio kama ndoto zetu sisi za kukorogwa korogwa na mashaitani mara kadhaa kadha. Ni ndoto ambazo zinabeba wahai, kama tulivyoona ndoto ya nabii wetu Ibrahim. Nabii Ibrahim alaihi salam alipooteshwa akimchinja mwanae, akasema inni ara fil manami anni azbahuk, naona katika ndoto na kuchinja mwanangu, na kuchinja, na ikawa ni ndoto moja kwa moja kama ilivyo alivyoiona alipotekeleza aliloagizwa kwa mujibu wa ndoto. Allah akasema qad saddaqta ar-ru'ya, ndoto ulioonyeshwa ile umeitekeleza kwa sawa. Kwa hiyo ndoto ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sio ndoto kama zetu sisi, kwamba jamani mimi usiku nimeota tu nimepata nini, nimepata Mercedes Benz sio vitu gani na Prado na nini, ukaamka na umaskini kuliko wajana. Hazipo hivyo. ni ndoto ambazo zina mambo ndani yake. Sasa katika ambayo mtume alionyeshwa, alionyeshwa hii nyumba peponi, mtume akawa anauliza liman hadha alqasr, hii nyumba ya kifahari hivi peponi ni ya nani? Anataka kujua. Qalu li rajulin min al-arab, akaambiwa ni ya mtu mmoja katika Waarabu. Anajibiwa faqultu ana arabiyyun, mtume akasema mimi si Mwarabu pia. Naam, na mimi ni Mwarabu. Liman hadha alqasr, ni ya nani hii nyumba? Qalu li rajulin min quraish, akaambiwa ni ya mtu mmoja katika Makuraishi. Faqala atakulta sama ana qurashiyun, mimi ni Quraishi pia. Liman hadha alqasr, ni ya nani hii nyumba? Qalu li rajulin min ummati Muhammadin, akaambiwa ni ya mtu mmoja katika umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Faqultu mimi nikasema ana Muhammadun, si ndo mimi Muhammad mwenyewe? Basi nani sasa mwenye nyumba hii? Anazidi kuuliza liman hadha alqasr, nijulisheni mwenyewe hii nyumba hasa ni nani. Faqalu li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, leo amke tu useme ukafiri eti ni sanamu. Hivyo nani anastahili kuwa kafiri na kuwa sanamu kama yeye ndo huyu? Maneno ndio haya yatokanayo na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye anatambulika ni as-sadiqul masduq, ambaye anatambulika wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hazungumzi kiutashi, anaongea kwa mujibu wa anavyofunuliwa na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anaambiwa hii ni nyumba ya Omari. Hii ni ithbat na uthibitisho kwamba Omari yuko tayari, yani yeye ni miongoni mwa watu wa peponi, nyumba yake iko tayari huko, na mtume akaonyeshwa ni hii hapa. Haya ni maneno yaliyowazi kama tunavyoona jua wakati wa mchana, tena bila mawingu wala nini, yako wazi kabisa. Umari huyu ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ikaja hadithi nyingine. Tunazidi kuzitaja dalili zinazothibitisha kuhusu ubora wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Imekuja riwaya nyingine katika Sahih Muslim, katika manaqib, ubora wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Anasema Mtume wa sallama, dakhaltu aljanna faraaitu fiha daran au qasran, niliingia peponi nikaona nyumba peponi. Faqultu liman hadha, nikauliza ni nani hii? Faqalu, wakasema wakiniambia, li Umar ibn al-Khattab, hii ni ya Umar ibn al-Khattab. Faaradtu an adkhula, nikataka niingie mle ndani, akasema ngoja niingie kidogo. Akifikiria mtume asema, fadhakartu ghairatak, nikakumbuka wivu bwana Omar, sije kuona basi umeshatangulia mtume kuingia kwenye nyumba yangu, si ungeniambia mwenyewe kwanza? Asema nikafikiria hilo, nikaacha. Fabaka Omar akalia, wakati anasimuliwa maneno haya na mtume sallallahu alaihi wasallam, analia akasema, ee Rasulullah, awa alaika yughadhabu, yani mtu akufanyie wivu na wewe mtume? Hapana, ungeingia tu ukajionea huko ya Omar manake. Umar ibn al-Khattab, maneno yako wazi kabisa, hii ni nyumba peponi, na aliyetangazwa na Allah kwamba huyu ni wa peponi, aliyetangazwa na mtume wa Allah kwamba huyu ni wa peponi, ni maneno ambayo yatakuwa ni ya upuuzi endapo yatazungumza kinyume na alipotangaza Allah au alipotangaza na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huo ni upuuzi na ni ubabaishaji na ni unafiki, bali ni ukafiri, kwa sababu ni kwenda kinyume na ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitangaza. Tukumbuke sambamba na hili, Abu Lahabi alizungumza maneno yale ya kejeli na ya kumkatisha tamaa mtume sallama na ya kumvunja moyo na ya kumuudhi Allah na mtume wake, siku ambayo mtume anaanza kutangaza dawa, yani mpaka kufariki mtume, maanake imeendelea takriban miaka kama 20, ukiacha miaka mitatu ile ya da'watu sirria, takriban kama miaka 20 mbele. haijaja kinyume chake, bali Abu Lahab amekufa akiwa ni kafiri vile vile. Amekufa katika mwaka wa vita vya Uhud, lakini baada ya vita vya Uhud ilipomalizika ile vita hakuchelewa sana, akapata magonjwa ya kubabuka buka ngozi zake hali hadi akafariki. Amefia kwenye ukafiri ule ule, kwa sababu ilishathibiti kauli ya Allah kwamba huyu tabati yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tangu pale kuna walio silimu wengi, wamesilimu wengi, wamesilimu. Abu Lahab hakuweza kusilimu mpaka anafariki, kwa maana ahadi ya Allah walan tajida likalimati walan tajida li sunnati llahi tabdila. Mwenendo aliweka Allah kwamba ni huu, huwezi kukutana mabadiliko, hivyo hivyo huwezi, inabaki hivyo hivyo. Kwa hiyo Umar ametangazwa tayari nyumba yake ipo peponi. Sasa wewe sema tu kafiri, ukose wewe sasa hiyo pepo. Maana yake ukisema yeye kafiri, maana yake subhanallah. Kuna dalili nyingine hapa, anasema baina ana naimun, nilipokuwa nimelala, Mtume wa sallam anasema katika Sahih Muslim vile vile, ra'aitu an-nasa yu'radun, niliwaona watu wanadhihirishwa na pitishwa hawa na pitishwa hawa, wa alaihim kumus, naona wamevaa mavazi makanzu hivi wamevaa, minha ma yablughu sadia, kuna wengine likitokao limeisha kwenye maziwa tu mumu, wa minha ma yablughu duna dhalika, na kuna ambaye yako chini ya haya, yani kinyume na afadhali yao kwenye maziwa kidogo. Nikaona wa murra Umar ibn al-Khattab akapitishwa, wa marra Umar ibn al-Khattab kilahuma ala haddi sawa. Naam, akapita Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wa alayhi qamisun yajurruhu, naona yeye anapita na kanzu kubwa juu chini kabisa, anapita naye hivyo kama anafundisha kuvaa isbali. Maana yake kuna kitu ambacho kilikuwa kinatangazwa kwa Umar, yani hivi unavyomuona hivi, subiri habari yake sana. Kwa kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa anakusudia nini? Umar kanzu lake sio kwamba lilianzia kichwani mpaka kwenye maziwa au kwenye mabega au kwenye kitovu au kwenye kiuno, la, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa, madha awalta dhalika, umetafsiri nini, yani hiyo ndoto umeitafsiri vipi? Kwa maana haya makanzu ambayo wengine walikuwa wanaona nafika hapa, wengine humu, wengine humu, hii tafsiri yake ni nini? Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-dinu, huu ni wingi na uzito wa dini alionayo Umar. Angalia wengine dini yao inafika kiasi, yani ni kiasi fulani, lakini Umar kashiba dini juu chini, kashiba dini. Kama tunavyofahamu kwamba imani kwa watu zinazidiana, Umar kashiba dini, Mtume anamthibitisha hivyo. Iweje huyu aliyeshiba dini na ambaye Uislamu umepata nguvu kwa kusilimu kwake, na baadaye akapambana akaweka mambo sawasawa, watu wakanyoka kwenye mstari, halafu yule ambaye leo kapinda, tena kapinda, kaharibikiwa kiimani, kiitikadi, wala aqida haijui, halafu aseme kwamba huyu hana lolote? Huu ni uonevu, kauli ndogo tuseme tu uonevu, lakini si kauli ya sawasawa na itambulu. Naam, haya ni miongoni mwa yanayomhusu Umar. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa Allah ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, ma laqiyaka shaytanu qattun, hatokutana shaytani na wewe Umar hata kidogo, salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik, shaytani hawezi kukutana na wewe, anapita njia halafu ghafla anakuona wewe, basi shaytani atatafuta njia kupita, hawezi shaytani na wewe mmefuatana hivi, hapo butu. Huyu ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Haya ni miongoni mwa maneno ya moja kwa moja yanayotoka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tena na acha yale ambayo mengi yametokana na kauli za ahlul ilmi kuhusu Umar, na kaa moja kwa moja kwenye kwa mwenyewe, ili mtu kama alivyosema Allah, wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimina, tunazifafanua hizi aya ili njia ya waovu ijulikane. Naam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ile katika Sahih Muslim, hizi za hapa karibu zote ni katika Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nyingine zilizotaja mwanzo katika Tirmidhi, lakini zote katika isnadi zilizo sahihi. Hii inasema qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddathuna, walikuwa wanapatikana watu kabla yenu, watu ambao ni muhaddathuna. Muhaddathuna maana yake ni watu wanaopewa ilhamu ya kuzungumza jambo kabla halijatokea. Walikuwa watu kama hao kabla yenu nyinyi. Akasema fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa inna Umar ibn al-Khattab minhum, kama katika umma wangu yupo katika hao, basi Umar ibn al-Khattab ni miongoni mwao. Alipewa hicho kitu, alipewa hii kitu tunaita ilham, Allah kumpa ufahamu, kumtia uelewa wa jambo au kuzungumza jambo kabla halijawa analolitamani na likawa kama ambavyo alivyotamani. Miongoni mwa mifano ya hayo kuna hii ambayo ipo Shekhe Ibn Kathir, al-Imam Ibn Kathir kaielezea katika isnadi zilizopo katika Bukhari vile vile na wengine katika wapokezi, akataja hiki kisa kinachomhusu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Anasema Umar, waafaktu rabbi fi salati, katika haya mambo matatu mimi niliongea kama Allah alivyotaka. Kauli iliyozungumza ilikuwa kama ambavyo Allah ndivyo alivyotaka, lakini alianza Umar kuzungumza kwanza. Haya akaanza kuyataja, qultu ya rasulullah law ittakhadha min maqami ibrahim musalla, katika ile hija ambayo mtume alienda katika hija tu wada, alipofika pale aka hapa ndipo aliposimama nabii Ibrahim akiswali huko nyuma, aliposimama nabii Ibrahim, basi Umar akamshauri mtume, si ungefanya hapa aliposimama Ibrahim ndo mahali pa kusimama nayo ukaswali? Fanatalat, haijechelewa ikashuka aya, watakidu min maqami Ibrahim usalla, fanyeni hapo aliposimama Ibrahim ni mahali pa kuswali. Ukishafanya tawafu kazunguka mizunguko saba ukamaliza, kuna zile rakaa mbili zinaitwa rakaa mbili za tawafu, ukiweza kuswali nenda kaswali pale, ambapo ndipo mahali ambapo nabii Ibrahim eneo lile unaswali pale. Kwa kuwa msongamano ni mkali, basi unaweza kuswali sehemu yote ya msikiti, lakini Umar alitangulia kumshauri mtume wa sallam na aya ikashuka Allah akiongoza kama alivyoshauri Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Fa qultu na nilisema kumwambia mtume, ya Rasulullah yadkhulu alayka al-barr wal-fajir, nyumbani kwako kunaingia watu wa aina mbalimbali, wema wanaingia na kuna waovu wanaingia. Falau amarta ummahati al-mu'minina bil-hijabi, unaonaje wakezo ambao ndo mama wa waumini wote, ungewaamrisha wajistiri? Hapo aya zinazowataka wavae sitara, hijabu haijashuka. Walikuwa wanavaa, mtu anaonekana kichwa na nini, inakuwa sio jambo baya. Lakini Umar hili ikawa ungewaamisha bwana wajistiri wale, kwa sababu kwangu kunaingia watu wengine, kila mmoja na mitazamo yake pale, ungewaamisha hili. Fa anzalallahu ayata hijabi, Allah akateremsha aya ya kuamuru sasa, ya ayuha nabiyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna, hadi mwisho wa aya. Kwa hiyo ikashuka aya sambamba na pendekezo lililotangulia kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, aya ikashuka. Wa balaghani mu'atabatu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na nikapata habari kwamba mtume anawalalamikia, anawakosoa wakeze, kuna mnakuwa na nini, yani tabia zenu zinakuwaje nyinyi, mimi mtume wa Allah na nini, mtume wa Allah mimi kawa wakeze, kuna baadhi ya akhlaqi ambazo hazikuwa nzuri. Akasikia ile habari Umar kwamba wakeze mtume wanamuudhi, kuna baadhi ya wakati wanamuudhi mtume wa Allah, sifa za kike kama tunazozifahamu. Basi aliposikia lile fadakaltu alaihinna, nikaingia kwao, fika kwa wakezi mtume. Anasema Umar, fakultu inna inintahaitunna au la yubadilanna Allahu, ima mkome kumuuzi mtume wa Allah nye, ima mkome kumuuzi mtume wa Allah, vinginevyo Allah atambadilishia rasulahu khairan min kunna, atamka wanawake walio bora kuliko nyinyi wakawa ni wakezi. Kwa hiyo chagueni moja, ima muendelee kumuuzi alafu atakuacheni huyo, akikuacheni Allah atampa wake walio bora kuliko nyinyi. Angalieni, shikeni adabu zenu. Anasema hata ataitu ila ihdahunna, nikaenda kwa mmoja wao. Faqalat, akasema ya Umar, we Umar, ama wajada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma ya'idu nibaahu, yani mtume wa Allah mwenyewe hakupata cha kuambia wakezi, hata ta'iduhunna anta, mpaka wewe ndio ufike eti nyinyi eti nyinyi mwenyewe mtume alikwani hawezi. Angalia mambo haya. Naam, alipozungumza maneno haya huyu mmoja katika mama zetu, fa anzala, Allah akashusha aya, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan min kunna, yatarajiwa kwa mamula wake ikiwa mtume atakupeni talaka nyinyi, Allah atampa huyo wake walio bora kuliko nyinyi, muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin, hadi mwisho wa aya. Hili likawa limejiri sambamba na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ambaye alitangulia kuzungumza maneno kama haya. Sasa kama nilivyosema, ya Umar ya Khomeini, na nimejitahidi kuzungumza yanayoambatana na upande wa Allah mwenyewe au mtume wake moja kwa moja, tukiacha kauli za ahlul ilm. Ziko nyingi zinazozungumzia fadhila ya Umar, huko tuache kwanza, tukae huku ili mtu abaini na apate kuelewa uhalisia wa mambo, na kwamba anayezungumza kinyume na lugha hii ana lake jambo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Abu Ihsan, kwa mawaidha yako nadhani tumefaidika kwa kiasi kubwa. Na Allah tabaraka wa taala fi malihi wa ayalihi wa ilmihi. Nimeenda kuongeza hapa kwa Umar, kwa yale ambayo niliyaona. Umar huyu radiyallahu ta'ala anhu, amirul mu'minin Abu Hafs al-khalifatul mulham, khalifa ambaye alikuwa akipewa ilham, ana mengi yatakuja mbele insha Allah ta'ala. Madina, katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, msikiti una milango mingi mno, mbele, pembeni, kushoto, kulia, au kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Katika moja ya milango iliyokuwa upande wa kaskazini wa msikiti, yani nyuma ya msikiti, tukisema nyuma manake ukiwa Madina ukionaelekea kibla unaelekea kusini, ukiwa kwetu hapa ukielekea kibla manake unaelekea kaskazini. Sa nyuma inakuwa upande wa kaskazini, kuna mlango umeandikwa babu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Majina tumepewa na ulipojengwa, ulipotanuliwa msikiti mwaka 1984 katika utanuzi wa Malik Fahd ibn Abdul Aziz Allah yarhamu. Basi ule mlango wa Umar Gate ule, mashia wapiti mlango ule, yani kuingia msikitini kupitia mlango ule, labda awe haujui, lakini akijua aingii. Hii yote nini? Kwamba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, shetani alikuwa anamuogopa aliyakuwa Umar yuko hai, kama tulivyosikia maana Sheikh hapa akielezea hadithi ya Mtume sallam alipokuambiwa na kiambo Umar na Mtume sallam. Na vile vile Umar ibn al-Khattab anaogopwa aliyakuwa amekufa, yani mtu baki ona mlango babu Umar anakimbia, atafuta mlango mwingine ingie, atafuta mlango Ali ibn Abi Talib wapi apite. Hii ni nini? Hii ni kuonesha kwamba hii ni taufiki ambayo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu amepewa, maana mtu yuko hai anaogopwa, amekufa leo hii anaogopwa. Wewe ukimwona mtu sio kaambia Umar huyo anaweza kukimbia. Bwana, eh bwana, ndo kafuka nini? Al-Khalifatul Al-Mulham Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ana mambo mengi sana na habari zake ziko nyingi mno, na hii yote kutokana na ule muda ambao Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ameishi baada ya wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufa Mtume sallama ameishi muda mrefu mpaka mwaka wa 23 takriban alipouawa na Abu Lu'lu'u al-Majusi, ambaye kuna viumbe huyo bwana wanamfanyia sherehe, wanamfanyia siku yake ya inaitwa nini, birthday, ile siku ya kuberaje, ndo birthday hiyo, yani si kufa njema si nini, yani wanalia kwa nini kafa. Makao ndio aliyomuua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu'u al-Majusi, kafir mujrim, mujrim al-harbi. Lakini watu wanamshangilia na wamwekea maziara ya kwenda kumzuru na kumshangilia, lakini kwamba ni shujaa, Abu Shujaa, wanamuita Abu Shujaa jazallahu khaira, amekufa ameuawa kisas Madina, na amefukiwa katika mashimo huko mapembeni pembeni huko, katika amefukiwa baada ya kufanywa kisasa, akachukuliwa moja mbili tatu kashimo huko kaisha. Kwa maana hiyo watu wanamshangilia wao, lakini yote hii ni kwamba kwa kumuogopa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ndugu zangu Waislamu, nadhani nimefika hapa, nimefikia mwisho wa nadua yetu kwa na muda tulikuwa nao, na kama nilivyosikia imezungumzia Abubakar ibn Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kisha imezungumzia Umar, na kesho inshallah tutakuja kuendelea inshallah kwa ruhusa za mashehe, maimamu na uongozi katika nadua hii kuelezea kuhusu mambo ambayo akwali al-ulama ndivyokuwa akwali ulama wanasemaje kuhusu hawa mabwana wawili, maulama wetu wa kishafi wa madhhabu shafiia fil fiqhi, wanasemaje katika kuwazungumzia masahaba hawa ambao watu wanawatusi, na vile vile nini hukumu ya mtu atakayefanya kuwatusi watu hawa kwa mujibu wa sheria? Je, anabakia katika imani au imani yake inapungua, au anakuwa munafikan, au anakuwa zindiqan, au anakuwa kafir, au anakuwaje? Maana kwamba baada ya hapo utakojua ni kujiepusha na kuwatukana hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni wajibu wetu kuwatakia radhi kila wanapotajwa, kama ninavyomsalia na kumsalim bwana Mtume sallama kila pale ambapo tutakapomsikia ametajwa au tutakapomtaja sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumefikia mwisho. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.